Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 16 grudnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Z Senatu na biurko prezydenta do Andrzeja Dudy należy ostatni ruch przy ustawach dotyczących sądownictwa. W tym serwisie też premier Morawiecki o swoich spotkaniach z szefem Komisji Europejskiej i prezydentem Francji oraz zatrzymanie w Sankt Petersburgu dżihadystów podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych w Rosji. Prezydenckie nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa trafią na biurko Andrzeja Dudy. Wieczorem bez poprawek przyjął je Senat. Po głosowaniach marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS-u mówił, że bardzo cieszy się z uchwalenia obu ustaw. Te ustawy są potrzebne, czekają Polacy na te ustawy, podkreślał Karczewski i gwarantował, że w przeciągu krótkiego czasu wymiar sprawiedliwości będzie lepiej funkcjonował niż do tej pory. Senator PO Bogdan Klich mówił z kolei, że PiS wziął na siebie straszliwą odpowiedzialność za wysadzenie niezależnego sądownictwa w powietrze. Według niego dwie kluczowe dla wymiaru sprawiedliwości instytucje w wyniku czystki zostaną obsadzone ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Gdy Senat uchwalał ustawę, przed jego siedzibą trwał protest przeciwko reformie sądownictwa. Protestujący stali przy ogrodzeniu parlamentu, niektórzy trzymali flagi Polski oraz Unii Europejskiej, a także transparenty z hasłami m.in. wzywamy do przestrzegania konstytucji. Zostaniecie rozliczeni. Z głośników słychać było wystąpienia senatorów. Wystąpienie Bogdana Borusewicza było oklaskiwane, natomiast na wystąpienia popierające ustawy demonstranci reagowali okrzykiem hańba. Już w środę ustawy sądowe oceni Komisja Europejska i może zdecydować o uruchomieniu artykułu 7 Europejskiego Traktatu przeciwko Polsce. Chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego, że w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. Jeśli Bruksela zdecyduje się wysłać wniosek stwierdzający zagrożenie dla praworządności, to do jego poparcia konieczna będzie zgoda 22 państw. Dobra, tak premier Mateusz Morawiecki ocenił swoją rozmowę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przy okazji szczytu Unii Europejskiej w Brukseli szef polskiego rządu rozmawiał też z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Politycy mają spotkać się w styczniu. Sylwia Białek. Mateusz Morawiecki powiedział, że w rozmowie z prezydentem Francji poruszył wiele ważnych tematów. Rozmawiano między innymi o zmianach klimatycznych i dyrektywie o pracownikach delegowanych. Premier poinformował, że zaprosił Emmanuela Macrona do Polski na obchody stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Francja 100 lat temu była naszym bardzo ważnym, dobrym sojusznikiem. Szef rządu poinformował, że umówił się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem na rozmowę o zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Umówiliśmy się na wyjaśnianie szczegółów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości oraz na wspólne, dłuższe spotkanie z panem przewodniczącym Junckerem w styczniu. Premier powiedział, że nie przyjechał do Brukseli, aby o cokolwiek prosić. Komisja Europejska ma swoją procedurę. My uważamy, że mamy prawo do zmian w wymiarze sprawiedliwości, powiedział szef rządu. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec zapowiedzieli, że w sprawie procedury przeciwko Polsce będą wspierać stanowisko Komisji Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Unijni liderzy dali w drugim dniu unijnego szczytu w Brukseli zielone światło dla drugiej fazy negocjacji w sprawie Brexitu, czyli rozmów o nowej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Wcześniej Bruksela porozumiała się z Londynem w trzech kluczowych sprawach i od nich uzależniała pozytywną decyzję. Te sprawy to zagwarantowanie praw obywatelom Unii na wyspach po Brexicie, zapewnienie, że Londyn będzie wpłacał składkę do obecnego unijnego budżetu i potwierdzenie, że na razie nie będzie kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną. 7 mężczyzn podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych zatrzymali w Sankt Petersburgu funkcjonariusze FSB. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa zamierzali oni przeprowadzić serię zamachów bombowych w północnej stolicy Rosji. Pierwszy wpadł 18-letni Jewgenij Jefimow. Chłopak konstruował bombę z dostępnych w sklepach materiałów pirotechnicznych. W weekend zamierzał detonować ładunki w jednej z najczęściej odwiedzanych świątyń Petersburga, soborze kazańskiej ikony Matki Bożej. W trakcie przesłuchania 18-latek zeznał, że wchodził w skład zakonspirowanej komórki terrorystycznej sympatyzującej z dżihadystami państwa islamskiego. Ujawnił też tożsamość i lokalizację pozostałych członków grupy. Na tej podstawie FSB zatrzymała jeszcze 6 mężczyzn. Planowali oni wysłać do miejsc odwiedzanych przez mieszkańców Petersburga i turystów, terrorystów, samobójców. Oprócz zamachów bombowych chcieli także zabijać przechodniów. W ich kryjówce znaleziono kostki trotylu, broń i amunicję. Kilka dni wcześniej podobną grupę rozbito w Moskwie. Według informacji przekazanych przez szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandra Bortnikowa, planowali oni w stolicy Rosji przeprowadzenie w Nowy Rok oraz prawosławne święta Bożego Narodzenia z serii zamachów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Słońca niewiele w całym kraju, może dziś pruszyć śnieg, pojawi się także deszcz ze śniegiem, natomiast na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają większe opady. Najmocniej sypnie śniegiem na Podkarpaciu, na termometrach od 0 stopni w Suwałkach do 1 w Warszawie i 3 we Wrocławiu, na wybrzeżu porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od samego początku był barwnym ptakiem z niezwykle silną osobowością. Żył po swojemu, lubił się wyróżniać i zawsze był o krok przed innymi. Świr to jest pozytywne zjawisko. A pan jest świrem? No, ja niewątpliwie w jaki sposób muszę być, jak jestem takim odmieńcem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie jeden z najwybitniejszych trębaczy świata. Tomasz Stańko. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. album Drony, rok 2016 i Fish Emade. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają w audycji Polski Beat. Rzecz Jazz Pospolita przed nami. Znakomite nagranie. Jazz Pospolita. Kto śpiewał? Mam nadzieję, że Państwo bez problemu rozpoznali. Paulina Przybysz. Rano znowu stali pod klatką, jeszcze nie wiedzą, że ja wiem, że oni chodzą za mną. Ostatecznie nie ma bezpiecznych miejsc w mieście i nie mam dokąd iść, oni są wszędzie. Słyszę szepty, kiedy odwrócę głowę, gdy udaję, że czytam, słyszę wyraźny oddech czyś. W jej oczach widzę ten błysk już, wycona tak, że należy do spisku. Nie mogę zasnąć, ty tak śpi obok mnie, więc całe tygodnie sypiam tylko pozornie. Liczę raz, dwa, trzy, potem otwieram oczy. Pod poduszką mam nóż, bo ktoś by mógł mnie zaskoczyć. W nocy niedoczekanie, lecz nic nie jest pewne. Być może ktoś nawet teraz się podszywa pode mnie. Być może ty, być może ja, twoja stara. Jakbym starał się rozkminić, to dziś bym oszalał. W tym lustrze witam, jak notes cię czytam. Jestem twoim jutrem, o co chcesz mnie pytaj. Zachowaj to dla siebie, ale powiem ci od razu, że gdzieś czai się animator obrazu. I chyba ktoś nas nagrywa, bo słyszę, jakby jeden z nich tam był animatorem prawdy. Słodki zapach planowania się kłania, co stopniowo nastraja nas do działania. I kiedy nadajemy na tych samych falach, to zdarzenie się podwaja. A ja rzucam się całym sobą w nieznane. Czekałem na to jak serwer na pale. Kto do celu dotarł, kogo po drodze spotkał. Czy zmienił się od wtedy, czy sobą został. Co zobaczył na szczycie, jakie warianty. I czy miniemy się z nim w drodze na ten sam szczyt. Czy ja to ja i nie wiem, czy warto wstać jest. Bo wiesz, tak na poważnie, zaraz chyba nam to spadnie. Nie wiem, czy jeszcze czuję coś, czy znowu głupi sen mam. Chyba bym zwariował, gdybym teraz dupy trzeźwiał. Chyba wszyscy widzą, a na bank to słyszą myśli. Wzrok wypala dziury we łbie, jakby zapalniczki. Sąsiedzi mają problem, w oknach ciągle każdy mądry. Nie ma już dzień dobry, za to przypał brat wypomni. Kręci korba się, co jest czym na serio. Mędrcy z kosmosu, ja nie wiem nic jak Eldo. We łbie syf jak w pierdol i to taki wiesz, że oją. Patrzę znów na moich braci, dziwne, że tu jeszcze stoją, bo wszystko się kręci nie tak, miała być inna faza. Klin zabramia w nocy, znowu sny grabarza. Wzywa baza, tylko nie wiem, z kim mam gadać. Dziwna sprawa, paranoje, wizja, dramat. Tragarze ze Szczecina do tego. Bonson, Dominika Barabas i oczywiście na gramofonach DJ Twister. Znakomity album i będziemy do niego powracać z pewnością. Wydany niedawno. Teraz Hubert Tass. Ta czkawka była zamierzona w tym utworze, od razu uprzejmie informuję, zatytułowanym Flowers, pochodzącym z albumu Roots. Artysta nazywa się Hubert Tass. To jeszcze raz ta sama płyta, tym razem inne nagranie. Piękne skrecze Hubert Tass i jego ludzie na albumie Roots. zębek swinki rzuć pod stopy mi. Staj się drzazgą pod powiekę mi się wbij. Ziarnem piasku rozgryzionym w ustach bądź i odepchnij moją wyciągniętą dłoń. I w przełyku twardą ością mi się stań i bądź nikim nakarm ciszą pustych zdań. Zwiąż mi ręce w usta, wlej mi setki kłamstw. Złap za szyję, nie daj odbić się od dna. Zmień mnie, zniszcz mnie do poznania. Pozwól słodkim słowom gnić. Daj mi lekcję upadania. Daj mi żal. Lekcja opadania i album FWRD albo FWRD, można też po angielsku Xanax, rok 2016. Obnoś się szacunkiem po mieście. Do siebie mi pretensje, ochybione podejście. Prosto niepokrętnie, nie skończy jak Vader. Okupuję przestrzeń na końcu drogi mlecznej. Zastaw, a pokaż się, a zastaw. I wyrywamy chwasta. Mieszanka stylu i odrobiny chamstwa. Nieważne co myślisz, nie toleruję kłamstwa. Kolejna warstwa odrodno mieszczaństwa. Gdy ludzie się plują jak stare prześcieradła. Na niby, niby w nas nie ma winy, niby blask nam dostarcza zbędnej adrenaliny. Patriucie, mówili starsi, gdy nie przegapisz chwili, utrzymasz życie w garści. Niedaleko od farsy, hektar od powagi. Ludzie błądzą, poszukują w psychicznej równowagi. Pojawiam się jak tagi, znikam jak budynki. Od bramy do bramy jak prawdziwy. Nie mamy jak żyć dziś, nie mamy jak marzyć, a mimo to czekamy na to, co się wydarzy. Obserwuję swoje osiedle, odnajduję w nim to, co zechcę. Spokój, energię, miłość, nienawiść, uczucia, których skrajność potrafi zabić. Zabić. Aż chcę się żyć, aż chcę się żyć, yo. Aż chcę się żyć, brat. Aż chcę się żyć. Po drugie, to druga zwrotka. Przypominam tym, co słuchają traków od środka. Faraona klątwa na mikrofonach żądła. Bałty po lesie, Hollywood, Kalifornia. Nie jak Katalonia, wersja Heldoro razy cztery. Zrobię tobie Mortal Kombat jak Goro. Skoro pytasz, na płytach dam odpowiedź. Jak gira w stylu pomp, naszym domem jest flow, każdy wyraz. Tworzy tło wypowiedzi naszych myśli. Mój przekaz to splot wyobraźni. Kilka chwil dla człowieka, chcemy żyć, przejść ten etap. I mamy plan dla tych, co nie potrafią ludzi zobaczyć w nas. Mamy dar prosty przekaz, równy start. Nie potrafię liczyć jak mam liczyć na fast time. Konta, portfela, wsparcie banku. A i z tym życie ciebie przekręci szybciej. czy od amunicji. To my młody wilkie, który z nas przetrwa, gdy światem rządzi pycha i rosyjska ruletka. Nie mamy jak żyć, nie mamy jak marzyć, a mimo to czekamy na to, co się wydarzy. Obserwuję swoje osiedle, odnajduję w nim to, co zechcę. Spokój, energię, miłość, nienawiść, uczucia, których skrajność potrafi zabić. Zabić. A chcę się żyć, a chcę się żyć, yo. A chcę się żyć, brat. A chcę się żyć. Krążek z 2013 roku Zoraka. Oczywiście usłyszeliśmy również głos Ostrego i to właściwie można było bez problemu rozpoznać. Polski Beat. Słuchają Państwo takiej audycji na antenie Polskiego Radia Programu Trzeciego. Po milenium, dekadach pod ziemią i nastał czas na przełom. Dwa legale w kieszeni i z rachem do baletu dalej LP i dopiero to początek serii, nowe dzieło. Mam wiele nadziei, choć byłem zero i siedziałem sam w pomieszczeniu bez drzwi i światła w tunelu. Może dam tobie wenę, gdy to gram, mimo wielu krzywd i ran na mym ciele, gdy kroczę do celu. Kolejny szczyt, hip-hop poddał dłonie mi, zasłonie nimi blok. Pęka limit, skronie dyni, zdobi pop. Nowy skor, jak mój człowiek, jeden moment, jak mój ziom. Na K2 milionów zdziwień twoich, że ugramy to. My zdobywamy, nie gadamy o zdobywaniu, mamy do wykonania zadanie, widok odsłania, wahania, murchama pchania, nie ma prawa być tu. Nie ma Hana nas dwóch, jak wpadam tu znów, znów zwalać jak stara na wróć. Bóg czytał moje opowieści chyba, bo dał mi na części rozpieprzyć zaklęty w ryzach. Ten olodry i złoty róg, co nieszczęście skrywał i nowe podeszwy mi dał, bym szczyty zdobywał. Krok na szczyt, to będę go. Hip-hop poddał dłonie mi, nie spadnę bomb. Wiara dodała mi skrzydeł, na szczycie powiewa flaga. A następny widzę kolejny rok. Robię kolejny krok na szczyt, to będę go. Hip-hop poddał dłonie mi, nie spadnę bomb. Wiara dodała mi skrzydeł, na szczycie powiewa flaga. A następny widzę. Pod kołdry fru, buongiorno, ja tu z nową formą, co kwestią bezsporną. Jest gorący podkład, wchodzę na pokład porno. Rączy skład, po drodze minął cię wolno. Wiesz dokąd idziesz, nasz, czego szukasz, jak grach. I mi puka, kiedy surfują na nutach. Też dotąd kroczysz po białego kruka. Mega trudna sztuka chodzenia w mych butach. To wspinaczka jest bez liny, bez drabiny. Na wyżyny wyższy niż kominy zgoła. To tułaczka po doktryny, za kurtyny, za wyczyny, o których mówimy to. To nie wykład, a przykład, że odbijam od rutyn. Budzę kontrowersje jak Teresa z Kalkuty. Kiedy inni poszukują dróg na skróty, ja przyodziewam siedmiomilowe buty. I nie czekam na swą kolej w kolejce, ani na dary, jak dzieciątko w betlejce. Staram się, stary, trzymać życie za lejce, nawet gdy ono wielce smaga mnie pejczem. Szczycie powiewa flaga, a ja następny widzę. Kolejny rok, robię kolejny krok na szczyt, zdobędę go. Hip-hop podał dłonie mi, nie spadnę po. Wiara dodała mi skrzydeł, na szczycie powiewa flaga, a ja następny widzę. B Buka i gościnnie Rahim, album optymistycznie wydany w 2015 roku. Krok na szczyt to tytuł tego nagrania. Rahim jakoś niebawem, chyba na początku przyszłego roku się pojawił u nas, bo też przecież Pocahontas teraz gdzieś już zaczyna krążyć po sieci. Przed nami Wesołek z Warszawy. Stasiak i Donatan, pół żartem, pół serio. Alkopoligamia kom, ja chcę być vintage. Tak, robię zakupy tylko w second handzie. Spodnie 300 dam, zapłacę więcej. Spotkam tam Gośkę, Ankę i Andrzejkę. Zamienimy słowo, przyniosę kurteczkę. Ej, ale chusta, starsza od babci. Biorę, wyskoczę w niej jutro na dansy. Może jeszcze znajdę jakieś stare Nike. Jak nic nie znajdę, mam nieśmiertelne trampki. Jestem podatny na trendy i modę. Dziś chcę być vintage, wczoraj byłem snobem i lałem wodę na temat, którego nie znam. Dziś chcę zabłysnąć w temacie o wierszach i o częściach garderoby, które mam na sobie. Ten t-shirt sprałem i tarzałem po podłodze. Wczoraj był nowy, prosto z H&M. Dziś jest stary, styrany, full vintage, yeah. Ja chcę być vintage, proszę, ubierz mnie. Ubierz mnie, gdzie te rejbany, co przyśniły się, przyśniły się. Mam stary rower, pojadę nim do Gośki, bo zapłaciłem za niego 3 klocki. Właśnie tak, ten rower kupiłem od kumpla dość tanio. Mam skórzany piterek i super dynamo. Choć oświetlenie trochę mi zaś nie działo, to działa jak jadę na uczelnię rano. W piterku mam zapas żarówek do lampek, chusteczki i antykradzieżową klamrę. Mam też taki jakiś magiczny sztyft do siodła, co daje odpowiedni błysk do siodło. Trochę takie mało wygodne i skóra wytarta, ale takie jest modne. Jak jadę królewskim albo nowym światem, czuję ten wzrok zazdrosnych wariatek. I oczywiście zawsze jeżdżę w rurkach, co by łańcuch nie zjadł szerszego płótna. I podziwiam te koleżanki na rowerkach, co tną po ulicach ze sztalugą i w kieckach. Ja chcę być vintage, proszę, ubierz mnie. Ubierz mnie, gdzie te rejbany, co przyśniły się, przyśniły się. Mam stary rower, pojadę nim do Gośki, bo zapłaciłem za niego 3 klocki. Właśnie tak. Moje rejbany mają czarne oprawki. Te same ma Adrian, ma Kaśka i Patryk. Mam ich kilka na różne okazje. Zerówki i przeciwsłoneczne także. Zbieram te okulary, chociaż są drogie. Znajomi mi mówią, chyba odbiło tobie. A ja ich szukam na aukcjach internetowych, bo nie wiem, co zrobić mam z kieszonkowym. Domowy budżet net osiąga zero i do końca miesiąca już nie mam na ksero. Ale sprzedam chyba mój vintage plecak, taki wytarty, co znalazłem na śmieciach. Choć ta historia jest znana niewielu, oficjalnie to 500 na eBayu. Ojeju, nie chcę już żyć tak jak inni, proszę, ubierz mnie. Ja chcę być vintage, ja chcę być vintage, proszę, ubierz mnie. Ubierz mnie, gdzie te rejbany, co przyśniły się, przyśniły się. Mam stary rower, pojadę nim do Gośki, bo zapłaciłem za niego 3 klocki. Jeszcze raz. Ja chcę być vintage, proszę, ubierz mnie. Gdzie te rejbany, co przyśniły się. Mam stary rower, pojadę nim do Gośki, bo zapłaciłem za niego 3 klocki. Prześmiewczy Stasiak, ja chcę być vintage. Ja również. A w studiu nieoczekiwanie, zupełnie, dobry wieczór. Duet Bisz Radex. Dobry wieczór, no, Bisz. Są, duet, są. Radex. Dobrze, czyli Jarek Jaruszewski, ukrywający się pod pseudonimem Bisz, oraz Radek Łukasiewicz Radex. Jakiś czas temu wydaliście wspólnie płytę, teraz jest okazja do tego, żeby się spotkać, bo wychodzi w wersji winylowej. Jak dzisiaj odbieracie ten album po kilku miesiącach? No trochę czasu minęło. Jesteśmy zadowoleni, że to nasze specyficzne dziecko ukaże się na winylu, bo jednak brzmienie i pewien klimat na tej płycie to były jakby pierwszorzędne wartości. Ukazały się recenzje, które mówiły właściwie o tym, że to już nie hip-hop. Nie czujecie czasami, że ludzie nie zrozumieli przekazu? Recenzje były bardzo pozytywne i gdzieś tam za tym dochodzeniem tej nomenklatury, czy to hip-hop, czy nie hip-hop, mam wrażenie, że zawsze wygrywał ten taki ton, ale w sumie naklejki się, jakby te labele się nie liczą, jest to taki specyficzny crossover i spróbujmy nie nazywać, tak? I ja wiem, że żyjemy w kraju, w którym wielu słuchaczy jednak, myślę, że nie tylko u nas, to Polska nie jest taka zła, mamy świetnych fanów, ale wielu ludzi potrzebuje po prostu określeń, labeli takich właśnie, czy to hip-hop, czy to naklejek jest new school, takich, tak. Czy to po prostu będzie new school, old school, czy w ogóle true school. A my jakby tak naprawdę chcieliśmy nagrać płytę, żeby trochę tak spełnić swoje jakieś artystyczne ambicje. Ale też okazało się, że jak rzadko się radykalnie eksperymentuje z hip-hopem w sumie. Radek, jak będziesz mówił do mikrofonu, to ci lepiej będzie w radiu słychać. Dobrze, dobrze. No dobrze, to zacznijmy pierwszym nagraniem, które przygotowałem, a później jeszcze wrócimy do naszej rozmowy. Mam plan, to pewniak. Wchodzisz to, czy wymiękasz. Ręka nie zadrży mi, jeżeli spękasz. Więc się siebie nie przestrasz, pamiętaj. Jest coś do tak zrobienia. Zrobiłby to nawet ganką sena. Jeśli się nie uda, trzeba będzie grać od zera. Skończymy na bruku jak fortepian Chopina. Olej kamuflaż, nie wtapiamy się w nic. Do niczego niepodobni, wyjęci spod prawa i lewa i spod poły płaszcza jak stal, która może z ciał powywłaszczać. Nie chcesz sprawdzać. Wbijamy tam bez masek kominia. Mają zapamiętać twarze, omijaj bez kamer miejsca i do każdej przedstaw się zmienia i nazwiska to jest ważna kwestia. I pamiętaj, żeby złapać ogon, bo najbardziej w tej grze uwielbiam mylić pogoń. Uważaj, gdzie stopy stawiasz, bo cię wezmą w nawias. Ciężko nawiać, gdy szuflada się zamyka zamiast drzwi, co miały się otwierać ku przygodzie. Stawiam, że uległeś, kiedy tylko zacząłeś się zastanawiać. Nie mogę patrzeć, jak wszyscy fikowe przybrali listki i nie ma już w nich nawet iskry. Bieda wewnętrzna aż piszczy. Uważaj, gdzie stopy stawiasz, bo cię wezmą w nawias. Ciężko nawiać, gdy szuflada się zamyka zamiast drzwi, co miały się otwierać ku przygodzie. Stawiam, że uległeś, kiedy tylko zacząłeś się zastanawiać. Nie mogę patrzeć, jak wszyscy fikowe przybrali listki i nie ma już w nich nawet iskry. Bieda wewnętrzna aż pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Przetrwać, mimo wszystko nie przestać. Nie stać biernie, kiedy cały mój wszechświat na moją głowę znów chce spaść. Przestań pieprzyć, kto gorszy, kto lepszy, co jeszcze. Przede wszystkim muszę tutaj przeżyć. Po pierwsze, po drugie, robić to, co lubię. Muszę, bo kopciuszek na tym balu gubi nie but, lecz duszę. Czy kiedy mówią, czym oddychać, nie muszę gówna ani wąchać, ani dotykać. Wolę o swobodne nogi się potykać, własne niż zasilać niewolniczą kastę. Patrz się na mój krok taneczny, niebezpieczny. Dla ustalonych prawd odwiecznych to mój błąd, lecz to błąd konieczny. Chcąc wyhodować kły, trzeba pozbyć się mlecznych zębów i z jasnych względów, z ciasnych kręgów wyjść, by nie wpaść do pułapki trendów. Iść swoją własną drogą, myląc pogoń. Uważaj, gdzie stopy stawiasz, bo cię wezmą w nawias. Ciężko nawiać, gdy szuflada się zamyka zamiast drzwi, co miały się otwierać ku przygodzie. Stawiam, że uległeś, kiedy tylko zacząłeś się zastanawiać. Nie mogę patrzeć, jak wszyscy fikowe przybrali listki i nie ma już w nich nawet iskry. Bieda wewnętrzna aż piszczy, bo trzeba czuć ten groove w żyłach. Gdzie się podział twój duch? Byłaś. Gdzie się podział twój duch? Byłaś. Gdzie się podział twój duch? Bardzo piękne nagranie, bardzo je lubię. Wilczy humor to tytuł albumu, którego dzisiaj nagrania prezentujemy, bo wiem, gośćmi naszymi są Bisz i Radeks. Zrobiliście projekt, który właściwie, dla mnie przynajmniej, nie ma żadnej nazwy, jeśli chodzi o gatunkowość. Po prostu to jest dobra płyta, gdzie jest fajna muzyka i są dobre teksty. I teraz wydaje mi się, że nie ma sensu dywagować, czy to jest bardziej bliżej hip-hopu, czy muzyki alternatywnej. Po prostu dwóch ludzi utalentowanych spotkało się w studiu i po prostu zrobili to, co zrobili. To ja teraz mam pytanie do Jarka, czyli do Bisza. Powiedz mi proszę, co cię inspirowało do napisania tekstów na ten album? Ten album powstał w takim dość określonym momencie mojego życia, gdzie po sukcesie, powiedzmy w cudzysłowie, w świecie hip-hopowym, moje życie, no 10 lat byłem w podziemiu, więc ten sukces przyszedł dość późno. I nagle zrozumiałem, że mam 30 lat na karku i chciałbym zacząć mówić też do dorosłych ludzi o dorosłych sprawach, a publiczność hip-hopowa zwykle składa się z młodych ludzi. I jako, że forma jest też przekazem, szukałem muzyki odpowiadającej też temu, co chcę właśnie nawinąć. A że chciałem nawijać o zmywaniu naczyń, o przechodzeniu w dorosłość w taki dość zdystansowany, ironiczny sposób, szukałem też takiej ironicznej i zdystansowanej do siebie muzyki, która zarazem też byłaby w sensie źródłowym hip-hopowa, jeśli chodzi o kreatywność po prostu, która potrafiłaby się bawić tym, co ma pod ręką, żeby stworzyć jakby takie indywidualne brzmienie. No jakby naturalnym jakby współpracownikiem okazał się Radek, z którym poznałem się parę lat wcześniej i jakby nagle okazało się, że mamy dużo wspólnych zajawek muzycznych i że najfajniej byłoby zrobić to razem. O muzyce może posłuchajmy, porozmawiamy za chwilę z Radkiem, dlatego że jesteśmy programem absolutnie muzycznym, a to taka pora dnia, kiedy najchętniej słuchać właśnie muzyki. Zatem Radku, za chwilę wrócimy do tego pytania i poproszę cię o odpowiedź, a my posłuchajmy kolejnego utworu z albumu Wilczy Humor. Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą, między prawdą a Bogiem jak drzazga tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom. Los pada na mnie światła snop z Jupitera. Powiedz co widzisz, pudło wewnątrz kot Schrödingera. Dorosłość to uniform, kres poszukiwania. To nie proces rozwoju, raczej ograniczania. Będąc tożsamy z sobą samym, co więcej robić, znając swój kształt i swoje ramy, jest nieskończony. I może teraz wpadasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas prowadzić zmian. Lecz na nic swoje plany, wielkie słowa i nerwy, gdy twój ostateczny zmierzch obwiesza sobami nerw. Jesteś skończony. Jesteś skończony. Nigdy nie będziesz zwycięzcą. Nie, zdecydowanie zdecydowałeś przez nie zdecydowanie. Więcej chcesz, a możesz osiąść długi szlaban. Stoisz i patrzysz na niego, osioł Buri Dana. Osioł Buri Dana. Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć wciąż dla wielu ludzi jestem nie wiadomo kim. I wiem, że żadne moje tłumaczenia nie pomogą, bo to naturalna wrogość, lęk przed nie wiadomo czy. Nie umiem się zachować, umiem się zatracać. Umiem dojść donikąd, nie umiem się nawracać. Prawdziwe życie trochę przespać szkoda. Do telewizora śliniąc się jak pies Pawłowa. Głównym rysem i rysą mojego charakteru jest to zacięcie w stylu zepsutego adapteru. Przeznaczając ciągle lepszej sprawy, godny trud na rozmienianie wielkich haseł w drobny dróg. W mojej głowie wojna, w moim sercu pokój, w moich ustach niesmak, piękno w moim oku. Kiedy puszczam ten dualizm jest bosko, lecz sumienie zaraz budzi się jak lew Tolstoj. Jestem skończony. Jestem skończony. Nigdy nie będę zwycięzcą. Nie, zdecydowanie zdecydowałem przez nie zdecydowanie. Tuż na wyciągnięcie ręki stoją kupy siana. Stoję naprzeciwko nich, osioł Buri Dana. Osioł Buri Dana. Coś ze mnie będzie, mam nadzieję, choć to głupich mama. Wciąż pozostaje w potencjale, osioł Buri Dana. Osioł Buri Dana. Osioł Buri Dana. Wiesz, nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć z bólem musisz przyznać, jestem nie wiadomo kim. I jak kota głaszczę moją nieświadomość drżącą dłonią, a pod drugą chowam ego, małą przestraszoną myśl. Chcieć wielu rzeczy naraz, tym jest wielki ambaras, a nie mogąc zdecydować, cierpisz męki tantala. Zamiast być, wolę być może grać kapitana, wyjaśnia papuga patrząc na mój hak zapytania. A, i już się skończyło, potrzaskało trochę jak to z płyty winylowej. Radek z Łukasiewicz, czyli lider zespołu Pustki, napisał całą muzykę do tego albumu. Czy ty, Radek, wcześniej miałeś do czynienia z raperami? Czyli pisałeś muzykę na płyty, gdzie ludzie rymowali? Nie, właściwie to są... Na tej płycie jest 11 utworów, a tak naprawdę w tym okresie, kiedy kończyliśmy Wilczy Humor, to stworzyłem 12 w życiu bitów. Jeden Jarek odrzucił. Więc to są tak naprawdę moje pierwsze prace bitowe. Ale już gdzieś po poprzedniej płycie Pustek, czyli po Safari, już sobie takie rzeczy robiłem. Grałem całe życie, znaczy całe życie, no nie jestem jeszcze tak wiekowym człowiekiem, żeby móc mówić takie górnolotne. Ale brodę masz, no to znaczy, już tak, że jesteś poważnym mężczyzną. Że spędziłem może paręnaście lat na graniu w zespołach, wykonywaniu muzyki na żywo. I gdzieś tam w pewnym momencie poczułem może nie tyle przesyt, ale to, że chcę spróbować zrobić utwory w ogóle bez użycia żywego grania. I ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, Znak Zapytania, no może ciężko w to uwierzyć, ale nie zagrałem tutaj ani jednej nuty jako muzyk. To jest tylko działanie myszką i jakby klawiaturą komputera. Dużo programowałem. Mam cierpliwość do tego, żeby programować instrumenty, robić różne rzeczy i naprawdę nie zagrałem w tym utworze ani jednego dźwięku na żadnym instrumencie, tylko komputer. To jest oczywiście też jakaś umiejętność i trzeba mieć do tego jakby cierpliwość przede wszystkim, żeby tak siedzieć i to programować, ale zaczęło mi to sprawiać frajdę, że ta cała muzyka może wyjść tylko właśnie z tego jednego urządzenia. No i trochę robić z tego ograniczenia jakąś taką jakość. No. Kiedy DJ Shadow wydawał pierwszą w dziejach świata płytę Introducing, gdzie były same sample, płyta w całości zbudowana sampli, wszyscy za głowę się złapali, to już koniec świata jest, a później się nagle okazało, że to wszystko działa i tak naprawdę on wcale nie był pionierem, bo w sample, lupy wykorzystywał już, tylko że w zupełnie innej formie, nie przy pomocy powiedzmy komputerów, Quincy Jones na albumie Thriller Michaela Jacksona, tylko że tam na przykład lupy robili w ten sposób, że wycinał kawałek taśmy, sklejał sklejką i dookoła na magnetofonie co gdzie grało i to był na przykład lup zrobiony, nie robił tego komputer. No ale Boże, to przy innej okazji porozmawiamy. Zatem posłuchajmy kolejnego nagrania z albumu Wilczy Humor. Puf, jesteśmy dorośli. Wszyscy stąd dawno już poszli po rozum do głowy i doszli do wniosku, że nie chcą być gorsi od całej tej pieprzonej reszty, co w najlepszym humorze pieprzy to wszystko, w co wierzyliśmy od dzieciaka i czy tylko mi się chce płakać, gdy skreślić chcą nas. Zabrak ortografii, oblane klasy wciąż do nieba trafić próbują, a z ziemi robaki jak Bóg przez otwarte u naszych dłoni wędrują, to cud. Jeszcze nas słucha wiatr, gdy prosimy, żeby nie dmuchał w twarz, gdy nie wypał naszego życia, przestaje tykać zegar i wybucha płacz. Rozrzuconych butelek zabawek zostaje wierny przegrany. Nawet jeśli racji nie mam, przynajmniej nie kłamie. Wierny przegrany. Jedyne co mam, jedyne co miałem, ambicje z tektury zapały słomianek. Im byłem, zostaje w tyle. A ty, żeby wygrać, oddałeś ile? Uff, już jesteśmy dorośli. Upodabniamy do roślin się. Dalekie sztormy nie burzą naszego spokoju, jarzmią je The Doorsi w tle. Gdy nas usypia estetyka, życie jest ładne, póki nie dotyka się go. Budce pod blokiem ochroniarze siedzą od płotów, odbija się zło. Trudne sprawy do zimnej kawy, niewinne myśli o ślicznej niani, projekty w pracy, na wakacje, plany w niedzielę, kac i niewiele poza nim. Lecz masz tajemnicę, choć dzień śpi w butelce, bo nie ma już życzeń. Nigdy w głębi ciebie coś zaczyna krzyczeć. Taki jest świat, takie jest życie. Wśród rozrzuconych butelek zabawek zostaje wierny przegrany. I nawet jeśli racji nie mam, przynajmniej nie kłamy. Wierny przegrany. Jedyne co mam, jedyne co miałem, papierowy bunt, żołnierzy z zapałek, kim byłem, zostaje w tyle. A ty, żeby wygrać, oddałeś ile? Ile? No, ile? Ukazał się winyl, tak? No i? Dokładnie tak, jest to nawiązanie do początków, kurczę, hip-hopu, kiedy ta kreatywność była bez granic, kiedy pierwszy DJ wziął płytę winylową, gramofon, uczynił z tego instrument. My staraliśmy się zrobić to z naszą muzyką, żeby wszystkie schematy odrzucić i z tym duchem hip-hopowym, tej totalnie nieskrępowanej kreatywności zrobić swój hip-hop i on jest na tym winylu właśnie wyszedł. Dobrze, to poproszę jeszcze taką wkładkę do tego winyla, żeby tam wskazać momenty, kiedy są breaki, które można wysamplować. Po jednym zdaniu dosłownie, panowie, Bisz, co dalej? Solowa jakaś płyta? Tak, ja mam wiele projektów, epek. Dosłownie w zeszłym miesiącu wyszła na winylu też moja epka w Piękno i Bestia. Ten winyl zaczyna się pojawiać coraz częściej w naszych wydaniach. I kolejne epki miało być jedno zdanie. Radek? No właściwie mamy już tutaj z tyłu głowy jakieś kolejne wspólne prace, więc myślę, że... A co z pustkami? Teraz Basia solową wypuszcza, więc raczej ona będzie zajmowała tutaj antenę trójki. Natomiast myślę, że tutaj rada moment mogę zdradzić tyle, że od nas jakiś nowy, w sensie Bisz Radek, jakiś nowy utwór gdzieś się ukaże, więc proszę śledzić, szczególnie naszego Face'a. Dobrze, ale ten utwór będzie zapowiedzią kolejnego wspólnego projektu? No, będzie sygnowany nazwą Bisz Radek, ale jeszcze chyba nie możemy tu zdradzać za wiele. No to już jak powiedzieliście, no to powiedzcie, no bo to tak trzeba. Dobrze, będzie kolejna płyta, to ja za was odpowiem. Bardzo wam dziękuję za to, że przybyliście dzisiaj do naszego studia. Bisz Radek gościli w audycji Polski Beat o późnej porze. Zapraszam państwa do śledzenia dobrych sklepów winylowych, gdzie za chwilę pojawi się ich album w tym właśnie formacie. No i miejmy nadzieję, że 2018 rok przyniesie nowe wydawnictwo wspólne. Dziękuję panom bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Życzę wszystkiego najlepszego już z okazji świąt Bożego Narodzenia na Nowy Rok. No i samych sukcesów. Wszystkiego dobrego również. Dziękuję bardzo. Renata Szewczak i Hirek Wrona przygotowali dzisiejszą audycję Polski Beat. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Buty moje, buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życia. Są nie do zdarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele. Znów ciężko budzę się na kacu, zwolnił metabolizm. Skąd to uczucie, że to koniec drogi metaboli? Kiedy osiągasz swój horyzont, widzisz przepaść. Kto ci kazał do niej tak się spieszyć, losowi uciekać po nic? Stoisz tempo zapatrzony w pustkę, katatonik. Poszarpana linia życia to jedyna mapa w dłoni. Jedna motywacja, by się ruszyć, to się odgryźć. Łapa boleśnie tkwi we wnykach, możesz odgryźć. Każdy już postawił krzyżyk na tobie i niby wisi ci to, lecz wewnątrz wciąż kipi ten ogień i go rozpalasz zamiast studzić i granica jest tuż, tuż. Zasnął na wieki, gdy się zbudzi Wezuwiusz. Lecz póki co musisz się ruszyć, mało cię rusza. Łatwo zdobywać szczyty w myślach, ciało nie dusza. I jeśli musisz wciągnąć kreskę, żeby wciągnąć buty, stracisz cenne minuty, ja idę dalej. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele, czas pokazał bez pokrycia. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele. Problemy kończą się dopiero